میرے مکی مدنی ماہی پیا کدی میں ول پھیرا پا جانا. میرے مکی مدنی ماہی پیا کدی میں ول پھیرا پا جانا. سونا اپنا روپ دکھا جانا, میری اکھیاں دی پیاس بجھا جانا. سونا اپنا روپ دکھا جانا, میری اکھیاں دی پیاس بجھا جانا. تو رؤوف وی ہے تو رحیم وی ہے تو حلیم و کریم و عظیم وی ہے تو حلیم و کریم و عظیم وی ہے. میری معاف خطاواں کر جانا, انج کر کے اپنی عطا جانا. میری معاف خطاواں کر جانا, انج کر کے اپنی عطا جانا. تیرے گیسو رحمت دے سکی کھیتی تے میرے آساں دا می برسا جانا. میرے دل دی سکی کھیتی تے میری آساں دا می برسا جانا. جیڑی خوشبو مدینے دیاں گلی خوشبو مدینے دیوائے کدی مینو بھی آ کے سنگھا جانا. میرے مکی مدنی ماہی پیا کدی میں ول پھیرا پا جانا. سرکار دا در ماشا سبحان اللہ, سرکار دا گھر سبحان اللہ. جے ویکھنے رب دے توں جلوے تا شہر مدینے آ جانا. جے ویکھنے توں رب دے جلوے تا شہر مدینے آ جانا. اے ریاض غلام بنے تیرا, تیرے عشق تھی چمکے دل میرا, تیرے عشق تھی چمکے دل میرا. رج رج رج کے کراں تعظیم تیری, رج رج کے کراں تعظیم تیری. مینو ایسا ادب تو سکھا جانا, رج رج کے کراں تعظیم تیری. مینو ایسا ادب تو سکھا جانا. اے ریاض غلام بنے تیرا, تیرے عشق تھی چمکے دل میرا, تیرے عشق تھی چمکے دل میرا. رج رج کے کراں تعظیم تیری، مینو ایسا ادب تو سکھا جانا، میرے مکی مدنی ماں ہی پیا، کبھی میں ول پھیرا پا جانا۔